إيمانهم ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. سوسری سطر میں ایسے شخص کو عنقریب سطر میں داخل کروں گا اور آپ کو کس نے بتلایا کہ سطر کیا ہے؟ وہ ایک ایسی چیز ہے جو نہیں باقی رکھتی اور نہیں چھوڑتی. لواحتن وہ جھلسا دینے والی ہے للبشر خان کو. علیہا اس دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہیں اور نہیں ٹھہرایا ہم نے دوزخ پر ان کو مگر فرشتے اور نہیں بنایا ہم نے ان کی گنتی کو مگر فتنہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی اور زیادہ ہو جائے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ایمان میں اور نہ شک کریں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی اور ایمان والے اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کفر کرنے والے کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال کے ساتھ. اسی طرح اللہ تعالی گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے اور نہیں جانتا تیرے پروردگار کے لشکروں کو مگر وہ ہی اور نہیں ہے یہ مگر نصیحت انسانوں کے لیے. انسان کی پاکیزگی اور تہذیب نفس کے لیے ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے اہم ترین اصولوں کو بیان فرمایا, پھر قیامت کا ذکر اور جزائے عمل کا بیان, پھر قرآن کریم اور اس پاکیزہ پروگرام کی مخالفت کرنے والے لوگوں کا حال جو اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ ان کو بہت سا مال و دولت عطا کرتا ہے اور ان کی حالت دنیا میں فراوانی عیش سے ہوتی ہے, مال و اسباب اور اقتدار سامان زیست ان کے پاس بہت مقدار میں ہے, اور پھر وہ اپنے اس تکبر اور غرور کی بنا پر اللہ کی آیتوں سے عناد رکھتے ہیں اور سوچ بھی ان کی خراب ہوتی ہے, تیوری چڑھاتے ہیں, منہ بسورتے ہیں, تکبر کرتے ہیں اور اللہ کے کلام کو سحر سے تعبیر کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ انسانی کلام ہے, یہ تو وہی الہی نہیں ہے. یہ مخالفوں کا حال اللہ نے بیان فرمایا. اب ایسے لوگوں کی جزا کیا ہوگی؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. یہ جو اس پاکیزہ پروگرام کو جو انسان کی تہذیب نفس کرتا ہے اور اس کی حالت کو بہتر بناتا ہے فطرت کے مطابق, اس کی مخالفت کرنے والوں کا اللہ نے پھر یہ جزائے عمل کی صورت میں بیان فرمایا. سوسلی ہے سقر, میں ہر ایسے شخص کو سقر میں داخل کروں گا. اور پھر سقر کے بارے میں آگے استفہام کی شکل میں سوال جواب ہوا. سقر اصل میں بھڑکتی ہوئی آگ کو کہا جاتا ہے اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جہنم کے طبقات میں پانچواں طبقہ سقر کا ہے, اور جو لوگ دنیا میں اپنے اندر تکبر، عناد اور تکذیب کو کی آگ کو اکٹھا کرتے ہیں ان کو اس طبقے میں دھکیلا جائے گا. یہ غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے اور یہ خدا کی وحدانیت کو جھٹلانے والے اور ایمان کی باتوں کو جھٹلانے والے، تکذیب اپنے اندر جنہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہے اور تکبر، غرور، خود پسندی، تو ان کے لیے یہ سقر ہے، پانچواں طبقہ. کیونکہ انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے اس کا اثر انسان کی روح میں بھی اکٹھا ہوتا ہے، اور یہ گناہ یا تکذیب یا شرک، کفر وغیرہ، یہ سب زہر کی طرح انسان کی روح میں اور انسان کے نسمے میں اور جان میں اکٹھے ہوتے رہتے ہیں. جزائے عمل کے وقت جب یہ وہاں پہنچے گا تو یہ بھی اندر سے بھڑک اٹھیں گے، جیسا کہ انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالی نے اخلاط پیدا کیے ہیں. یہ سودا بھی ہے، صفرا بھی، بلغم بھی، خون بھی. اگر ان میں سے کسی خلط کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، گل سڑ جائے، تو اس کا اثر جسم میں ظاہر ہوتا ہے، بیماری لاحق ہو جاتی ہے، آدمی بیمار پڑ جاتا. ایسا ہی یہ روحانی زہر جو ہوتے ہیں یہ بھی انسان کی روح میں، نسمے میں اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، اور پھر یہ آگے جزائے عمل کے وقت یہ سب ان کا اثر ظاہر ہو جائے گا. تو فرمایا میں ایسی شخص کو سقر میں داخل کروں گا. آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ سقر کیا ہے؟ کوئی جہنم کی ایک ایسی آگ ہے، لا تبقی، جو نہیں باقی رکھتی، جو اس کے اندر داخل ہوگا اس کو جلائے بغیر نہیں چھوڑے گی، باقی نہیں رکھے گی، یعنی اس کو جلائے گی. وہ آتش سوزاں ہے، جلانے والی آگ ہے. ولا تذر، اور نہ وہ چھوڑتی ہے کہ جلا کر بالکل فنا کر دے، نہیں، پھر وہ اپنی اصلی حالت پر آئے گا، پھر جلے گا. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کھالیں جل جائیں گی اوپر، پھر ہم اور کھال پہنا دیں گے، اس کی جگہ پھر فوراً ویسی کھال بن جائے گی اور پھر وہ جلے گا، تاکہ یہ اپنے کیے ہوئے کا، اپنے فاسد اعتقاد اور بد اخلاقی جو انہوں نے اپنے اندر جمع کی ہے اور گناہ، اس کا بدلہ چکھیں یہ لوگ. نہ وہ باقی چھوڑتی ہے، یعنی کسی کو جلائے بغیر نہیں چھوڑے گی، اور نہ اس کو چھوڑے گی کہ وہ بالکل فنا ہو جائے یا ختم ہو جائے یا نکل جائے یا بچ جائے، یہ بھی بات ممکن نہیں ہوگی. لواحۃ للبشر، بشر، بشرا، یہ ظاہری کھال جو ہے اس کو جھلسا دینے والی، ظاہر ہے کہ یہ کھال جھلس جائے گی آگ کے اندر، پھر اس کی جگہ دوسری وہ کھال لگتی رہے گی اللہ تعالی کے حکم سے، اور وہ سزا ملتی رہے گی. یہ ایسے مغروروں کے لیے اللہ نے ایسی بھڑکتی ہوئی آگ مقرر فرمائی ہے اور اس کے اندر ان کو داخل کرے گا. یہ جو قرآن کے اس سچے پروگرام کو جھٹلاتے ہیں، جو تمام انسانیت کے صحیح تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے اور انسان کی تہذیب نفس کرتا ہے اور اس کی فلاح کا ضامن ہے، اس کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سقر میں داخل کروں گا. پھر یہ جو دوزخ ہے جس کے اندر ان مجرموں کو داخل کیا جائے گا، اس کے بارے میں فرمایا علیہا تسعۃ عشر، اس کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں. یہ بڑے بڑے فرشتے ہیں. سب سے بڑا جو انچارج ہے وہ مالک ہے، جس کا ذکر قرآن میں دوسری جگہ ہے. دوزخی مالک سے کہیں گے یا مالک یا مالک لیقضی علینا رب، تم ہی کوئی درخواست کرو پروردگار کے سامنے کہ وہ ہمارا فیصلہ ہی کر دے، ختم ہی کر دے. حضور سے جواب آئے گا نہیں ہے، ختم ہونے کا نہیں ہے، تم تو ہمیشہ ٹھہرنے والے ہو گئے یہاں، تم کو قرآن نے روکا. اللہ من حبسہ القرآن، جیسا حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت میں، جو نکلنے والے ہوں گے سزا پا کر پاک ہو کر نکل جائیں گے، اور باقیوں کو قرآن نے جن کو روک دیا ہے وہ ابدی طور پر اس میں رہیں گے. یہ کفر اور شرک کرنے والے اور بد عقیدہ فاسد الاعتقاد لوگ وہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالی نے فرمایا 19 ہی 19 بڑے بڑے ہوں گے، باقی ان کے ماتحت بہت عملہ ہے. حدیث میں تو ایسا آتا ہے، بعض آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور ویسے بھی عام طور پر بھی یہ چیز جانی پہچانی ہوئی ہے، اور لوگ بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ جنات اور ملائکہ انسانوں سے بہرحال زیادہ طاقت رکھتے ہیں، یہ زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ یہ لطیف ہیں نسبتاً انسان کے. انسان جو ہے اس کی تخلیق کثیف مادے سے اللہ نے کی ہے، اگرچہ اس مادے میں اللہ نے بڑی فوقیت رکھی ہے کہ اس کے برابر وہ لطیف چیزیں بھی نہیں ہیں درجے اور مرتبے میں، لیکن ظاہری طور پر یہ کثیف ہے، اور جنات بھی اس سے لطیف مادے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ملائکہ جو ہیں وہ تو انتہائی لطیف مادے سے ان کی تخلیق ہے، اور ان کے اندر اللہ نے طاقت بھی بڑی رکھی. بعض آثار میں آتا ہے ایک فرشتہ اگر 70,000 آدمی کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر جتنے دور چاہے پھینک سکتا ہے، تو سزا کے لیے تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے. اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، لیکن اس نے خاص نظام مقرر کیا ہے، اس کے مطابق 19 یہ بڑے بڑے انچارج ہوں گے، باقی فرشتے ان کے ماتحت ہوں گے. یہ سزا پر مقرر ہوں گے اور اس نظام پر. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بہت سی باتیں مفسرین کرام سے نقل کی ہیں اور بیان کی ہیں کہ 19 کا عدد اس بنا پر بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے جو اعضاء دیے ہیں جن کی وجہ سے انسان نیکی بدی کماتا ہے، وہ 19 ہی بنتے ہیں. جسے یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ آنکھیں اعضاء اور بعض قوا، ان کی تعداد بھی 19 بنتی ہے. اس لحاظ سے ہر ایک، اور ہو سکتا ہے کہ کائنات کے اندر جو قوتیں پروردگار نے رکھی ہیں ان کے اعتبار سے ایک ایک فرشتے کو مقرر کیا گیا، یہ فلاں قوت کے مقابلے میں یہ ہے، اس قوت کے سلسلے میں اس انسان کی جو کوتاہی ہوئی ہے اس پر یہ فرشتہ مقرر ہوگا، وہ اس کو سزا دے گا. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں جس شخص کو داخل کیا جاتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ جب وہ سوال جواب صحیح نہیں کر سکتے تو فرشتے ان پر مسلط کر دیتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جن پر 99 سانپ مسلط ہوتے ہیں. تنین انتہائی زہریلے سانپ 99 کی تعداد میں. تو بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں یہ 99 کی تعداد جو مقرر ہوگی یہ اس بنا پر، اس مناسبت سے، یہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء پاک ہیں، 99 نام ہیں. جو آدمی ان ناموں کو یاد کرے گا، ان پر ایمان لائے گا، جنت میں داخل ہوگا. تو ایسے منافق اور کافر یا ملحد نے، چونکہ اللہ کے ان اسماء مبارکہ میں سے کسی کو پر ایمان نہیں لایا، سو ہر ایک کے بدلے اس پر ایک سانپ مسلط ہوگا جو اس کو کاٹتا رہے گا۔ یہ برزخ میں ایسی حالت ہوگی، آگے حشر میں چل کر پھر فیصلے ہوں گے قطعی آئندہ کے لیے۔ یہ اس لحاظ سے بھی انہیں مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا اور جن کو پورا کرنا ضروری ہے ان کی تعداد چونکہ 19 بنتی ہے، موٹی موٹی ایمانیات ہیں، پھر کچھ فرائض ہیں، کچھ ممنوعات ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، یہ 19 ان کی تعداد بنتی ہے، لہذا ہر ایک کے مقابلے میں ایک فرشتہ مقرر ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کلام سے اور ان کی کتابوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 19 کی تعداد کی حکمت اس طرح ہے کہ انسان کی روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور انسان کے جسم میں اور اس کی ساخت میں 19 مرکز رکھے ہیں۔ یہ اصل میں اللہ کی پہچان کے اور خدا شناسی اور خدا پرستی کے مرکز ہیں۔ یہ تو چونکہ ان لوگوں نے ان تمام مرکزوں کو خراب کر لیا تھا، دنیا میں کسی مرکز میں انہوں نے اس خدا پرستی کو اختیار نہیں کیا، لہذا اس کے بدلے میں ایک ایک فرشتہ مقرر ہوگا اور ان کو سزا دے گا اللہ کی جانب سے۔ حواس ظاہرہ، حواس باطنہ اور اسی طرح انسان کے اندر قلب، نفس، روح، سر، خفی، اخفا، یہ تمام بہت لطیف چیزیں ہیں جو انسان کے نسم روح کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، اور آگے آگے جیسا جیسا پردہ اٹھتا جاتا ہے آگے اور چیز ظاہر ہوتی ہے، اور آخر میں چلتے چلتے یہ خفی اخفا سے آگے نور القدس کی منزل آتی ہے، پھر یہ آخر میں چل کر انانیت کبریٰ، نور القدس اور حجر بحت، یہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی اصطلاح ہے۔ حجر بحت جو ہے یہ اللہ تعالی کی تجلی کا عکس اس کے اندر پڑتا رہتا ہے، یہ ہر ایک انسان کے اندر یہ بات۔ تو چونکہ ان لوگوں نے حواس ظاہرہ بھی اور حواس باطنہ بھی جن کی تعداد 10 بن جاتی ہے، اور یہ باقی جتنے بھی مرکز اور سنٹر ہیں یہ خدا شناسی اور خدا پرستی کی، ان سب کو اس نے خراب کیا، اس لیے ہر ایک کے بدلے میں اس پر یہ فرشتہ مقرر ہوگا اور اس کو سزا دے گا۔ یہ باریک چیزیں ایسی ہیں، جیسا طباء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی آنکھ کا جو یہ سامنے والا جو پردہ ہے، حقیقت میں یہ ایک پردہ نہیں ہے، یہ 40 پردے ہیں، 40 پردوں کی ایک دیوار لگائی ہوئی، یہ قرنیہ جو ہے یہ بالکل جو سامنے نہایت شفاف ہے، تو یہ بخارات کے زمانے سے یہ بات دریافت شدہ ہے اور معلوم شدہ ہے، اس میں 40 پردے ہیں، نہایت ہی لطیف اور باریک ہوتے ہیں، اور وہ 40 پردوں کی ایک دیوار اللہ نے مقرر کی ہے، بہت ہی لطیف ہے، پیچھے رطوبت رکھی ہوئی ہے اور پیچھے بصارت کے مراکز ہیں مختلف، آخری طور پر چل کر آگے وہ انسان کے عقل اور قوت عقلہ کے سامنے وہ تمام چیزوں کے نقشے پیش ہوتے ہیں۔ تو ظاہر میں تو یہ ہے کہ ایک سے پردہ معلوم ہوتا ہے، ایسا ہی انسان کی روح میں بہت سے مرکز اللہ نے رکھے ہیں، یہ ہدایت کے مرکز ہیں، ان کے ذریعے انسان ہدایت اختیار کر سکتا ہے۔ جس نے ان تمام مراکز کو خراب کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں 19 فرشتوں کو مقرر کرے گا، ہر ایک مرکز کے مقابلے میں اس کو سزا ملے گی. پھر فرمایا ہم نے نہیں مقرر کیا دوزخ پر ان کو مگر فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں، وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں چاہیں گے جائیں گے، ان پر کچھ اثر نہیں ہوگا اس آگ کا. وہ بالکل ایسے ہی جیسا آگ سے باہر ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیں گے. اور ان کی یہ گنتی جو اللہ نے رکھی ہے، یہ آزمائش ہے کفر کرنے والوں کے لیے، کیونکہ اہل کتاب اور ایمان والے جو ہیں وہ تو یقین کریں گے، اہل کتاب، کیونکہ ان کی کتاب کے مطابق یہ بات، تورات اور انجیل والوں کو تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سقر کا ذکر کیا اور فرشتوں کی تعداد بھی بیان فرمائی ہے، ان کی کتابوں میں تو درج ہے، وہ تو یقین کر لیں گے. اور ایمان والوں کا یقین اور زیادہ پختہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بات جو قرآن میں نازل ہوئی ہے وہ تورات اور انجیل کا بیان بھی اس کے ساتھ مطابق ہے، ان کو تو کوئی تردد نہیں رہے گا. کتاب اور ایمان والے تو تردد نہیں کریں گے، لیکن جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، منافقت ہے یا شک ہے، انکار ہے، وہ پھر طرح طرح کی باتیں کہیں گے کہ جی 19 سے کیا بنتا، جیسا مکے کے مشرک کرتے تھے، ابو جال بھی اور اس جیسے دوسرے جو مشرک تھے، ابو الاسود جہمی، وہ بھی ایسا، یہ پہلوان تھا ایک. جب 19 فرشتوں کا نام سنا تو کہنے لگا کہ ان میں سے 17 کو تو میں ہی اکیلا کافی ہوں، تو کیا تم 2 فرشتوں کو سارے نہیں سنبھال سکو گے؟ ایسی باتیں کر کے کہا کے لگاتے تھے اور ہنستے تھے اور مذاق کرتے تھے. اللہ نے ان ایسی لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، شک ہے، تردد ہے، وہ کافر ہیں. جو ایسی باتوں کو وہ کہتے ہیں جی اس مثال سے کیا مراد، 19 کی کیا بات، 19 کی تعداد کیوں مقرر کی گئی؟ وہ اعتراض کریں گے، تردد کا اظہار کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بہکا دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے. جس میں صلاحیت ہوتی ہے انکار نہیں ہوتا، تکبر خود پسندی غرور نہیں ہوتا، تکذیب کو اپنے اندر نہیں اکٹھا کرتا، ایسے لوگوں کو اللہ راہ راست دکھا دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا، جو ہماری طرف آنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور مشقت کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا راستہ معلوم ہو، ضرور ہم ہدایت کا راستہ ان کے سامنے واضح کرتے ہیں. لیکن جو کفر، شرک یا برائی، معصیت، انکار پر اصرار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو راہ راست نہیں نصیب ہوتا، وہ اسی طرح مبتلا ہے کفر اور شرک، اور جو اصرار کر کے اس میں رہ کر دنیا سے ختم ہوتے ہیں اور آگے چل کر اس سقر کا شکار بنیں گے جس کا ذکر اللہ نے فرمایا. باقی یہ رہ گیا، یہ تو اللہ نے ایک خاص تعداد ذکر کی ہے، خاص اس کے اندر حکمتیں اور مصلحتیں انسان نہیں جانتے. باقی پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بے حد و بے شمار اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، مختلف انواع اور اجناس ہیں، جن کی تعداد اور جن کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ وہ فرشتوں کی تعداد، نہ ان کی قسموں کا، وہ کتنی قسم کے ہیں، وہ کیسے ہیں، یہ سب اللہ کے علم میں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ انواع نباتات ہیں، حیوانات کی مختلف قسمیں ہیں، کیڑے مکوڑوں کی، اور یہ دریائی جانوروں کی، اور پھر ہوائی اور بحری بری طرح طرح کی مخلوق، خدا کے لشکر ہیں بے حد و بے شمار، سوائے خدا کی ذات کوئی نہیں جانتا. فرشتے بھی ایسے ہیں، ان کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف ان کے طبقات ہیں، ملائے اعلی اور ہیں، ملائے سافل والے اور ہیں، درمیانے درجے والے اور ہیں، زمینی ہوائی فضائی اور ہیں، اور انسان کے ساتھ بھی اللہ نے ایسا ہی بے شمار لشکر فرشتوں کا مقرر کر رکھا ہے جو مختلف قسم کی ڈیوٹیاں اپنی انجام دیتے ہیں، کوئی انسان کے اعمال کی حفاظت کر رہے ہیں، کوئی لکھ رہے ہیں، کوئی حوادثات سے جب تک کہ خدا کو بچانا مقصود ہوتا ہے وہ بچاتے رہتے ہیں، حوادثات سے انسان بچا رہے، جیسا کہ دوسری جگہ لہو معقبات من بین یدہ من خلفی یحفظونہ من امر اللہ، کوئی نمازوں کے وقت آتے ہیں، کوئی آگے، کوئی صبح شام اعمال کی ڈیوٹی ہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے والے، کوئی برزخ میں مقرر ہیں سزا دینے پر ہیں، کوئی دوزخ میں مقرر ہیں مختلف ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں، کوئی انسان کے جسم کے اندر جو مشینری چل رہی ہے وہاں کتنے خدا کے لشکر ہیں جو اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قطرہ آب اور مادہ تولید جب 40 دن گزرتے ہیں تو فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں پروردگار اس کے بارے میں ہمیں بتلا دیا جائے کہ اس کی روزی کتنی ہوگی، اس کی عمر کیا ہوگی، یہ سخت شقی ہوگا یا بدبخت ہوگا، وہ ان کو وہاں رجسٹر میں درج کرا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہر مقام میں تولید کا ہو یا جو نظام ہے، ہر نظام میں خدا کے فرشتے مقرر ہیں، وہ ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں۔ تو یہی فرمایا تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، بے شمار لشکر ان کی تعداد، تم 19 کے عدد پر جھگڑا کرتے ہو، خدا کے تو بے حد و بے شمار لشکر ہیں، ان کی تعداد اور کیفیت کو وہی جانتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام بات جو بیان کی گئی ہے اور جہنم کی سزا کا ذکر بھی اور تمام یہ پاکیزہ اصول اور قرآن کا پروگرام، یہ سب نصیحت ہے بنی نوع انسان کے لیے۔ اب انسان کا فرض ہے کہ اس نصیحت کو حاصل کر لے اور اپنے آپ کو اس برے انجام سے بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر ان العہد الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر کل نفس بما کسبت رهینۃ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ اللہ خبردار، اور قسم ہے چاند کی اور رات کی جس وقت وہ پیٹ پھیر کر چڑھی جاتی ہے، اور صبح کی قسم ہے جب وہ روشن ہوتی ہے، اندا بے شکیے جہنم لہد القبر بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، نذیرن یہ ڈرانے والی ہے تمام انسانوں کو، آپ جو چاہے تم میں سے آگے بڑھے یا پیچھے رہے، ہر ایک نفس جو کچھ اس نے کمایا ہے اس میں رہن رکھا ہوا ہے، مگر دائیں طرف والے وہ بہشتوں میں پوچھیں گے مجرموں سے کہ ما سلککم، کس چیز نے داخل کیا ہے تم کو سقر کے اندر۔ ابتدا میں انذار کا حکم ہوا اور وہ اہم پاکیزہ اصول بیان کیے گئے جو قرآن کی دعوت پر مشتمل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا اور طہارت حاصل کرنا اور سماحت حاصل کرنا اور عدل و انصاف کے ساتھ متصف ہونا، یہ وہ پاکیزہ اخلاق ہیں جو تمام بنی نوع انسان کی تہذیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں تمام دینوں کے اندر، اور اس آخری دین کے اندر بھی ان اخلاق کو اور ان صفتوں کو قائم کرنا ضروری ہے ہر ایک شخص کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر گروہ کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ پھر قیامت کی فکر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور مخالفین جو بالعموم مال و دولت رکھنے والے سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، جیسا کہ پچھلی سورت میں اولی النعم کے لفظ سے تعبیر کیا، اور یہاں پر مالم ممدودہ جن کے لیے لمبے چوڑے مال اللہ نے دے رکھے ہیں وہ اس دعوت کی مخالفت کرتے ہیں اور قرآن کے پروگرام کو رد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات کو ٹھکراتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ عناد سے کام لیتے ہیں اور پھر تکبر اور غرور سے پشت پھیرتے ہیں۔ اللہ نے یہ ان کی بیماریوں کا ذکر کیا کہ ان کے اندر یہ وجہ ہے، عناد کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور تکبر کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ اس قرآن کے پروگرام کو جادو سے تعبیر کرتے ہیں یا پھر انسانی کلام کہہ کر اس کو رد کرتے ہیں۔ سو اللہ نے ان کی جزا کا بھی ذکر کیا کہ ایسے لوگوں کو میں سقر میں داخل کروں گا، اور پھر سقر کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیا ہے، اور اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ پھر اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چونکہ سابقہ کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے، اہل کتاب تو اس کو سن کر یقین کریں گے، اور ایمان والوں کے تو ایمان میں مزید اضافہ ہوگا، البتہ کافر لوگ جو ہیں وہ اس میں بھی شک کریں گے، اور منافق لوگ بھی اور کافر جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، شک تردد پڑا ہوا ہے، وہ کہیں گے کہ یہ 19 کی کیا تعداد ہوگی، 19 تعداد تو بڑی تھوڑی ہے، یہ کیا کر سکتی ہے، مکے کے مشرق اس کے ساتھ تمسخر اڑاتے تھے، یہ 19 کی تعداد کیا ہوگی، ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اجمالی طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے، ہدایت عطا فرماتا ہے جس کو چاہے، تیرے رب کے لشکر بے حد و بے شمار ہیں۔ یہ 19 کی تعداد کا مقرر کرنا خدا کی حکمت پر اور مصلحت پر مبنی ہے۔ اللہ نے جہنم کے انچارج فرشتے یہ 19 مقرر فرمائے، اس کے اندر خاص حکمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چونکہ کافر اور مشرک خصوصاً یہ دولت مند لوگ، زر پرست لوگ، اقتدار والے لوگ قرآن کے پروگرام کی مخالفت کرتے تھے جو تمام بنی نوع انسان کی بلائی اور فلاح کا پروگرام بتلاتا ہے اور پاکیزہ اصولوں پر کاربند رہنے کی دعوت دیتا ہے، تو وہ اسلام کے بارے میں ابتدائی دور کے اندر یہ تصور رکھتے تھے یہ کمزور ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے اور یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام کے غلبے کے بارے میں اور اس دین کے غلبے کے بارے میں یہاں پر کچھ مثالوں کو سامنے رکھ کر بات سمجھائی ہے. یہ چاند کی مثال رات اور صبح کی مثال ذکر کی ہے, اور اس کے بعد یہ جہنم کا جو ذکر ہے اس کو ایک بڑی نشانی سے تعبیر کیا گیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں, جیسا کافر اور مشرک لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی تھوڑے ہیں, مغلوب ہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں. کلا, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہے. والقمر, قسم ہے چاند کی, کہ چاند کی مثال کو سامنے رکھو کہ چاند ایک تو ابتدا میں ہلال ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھ کر وہ بدر کامل بنتا, آہستہ آہستہ اس کی روشنی بھی بڑھتی جاتی ہے, اس کا حجم بھی بڑھتا جاتا, اور وہ بتدریج وہ کامل درجے کی روشنی دینے لگتا. تو اسی طرح سمجھ لو کہ اسلام بھی آہستہ آہستہ بڑھے گا. اگر چاند ایک دن بدر کامل نہیں بنتا, اسلام بھی اسی طریقے سے آہستہ آہستہ اس کی روشنی پھیلتی جائے گی اور لوگ اس کے دائرہ کار میں آتے چلے جائیں گے, اور ایک وقت آئے گا یہ ساری دنیا پر چھا جائے گا. یہ چاند کی مثال, اور پچھلی جو فرشتوں کی مثال اللہ نے بیان کی ہے حکمت کے طور پر, تو اس کی وجہ مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ چاند کی روشنی 19 دن تک کامل ہوتی ہے. ابتدا میں 4 دن اس کی روشنی کمزور ہوتی ہے, اور بعد میں ابتدا میں بھی 3 دن. یہ 7 دن کی روشنی کمزور ہوتی ہے, اور 19 دن ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی روشنی اس میں کمال درجے کی ہوتی ہے. یہ 19 کی حکمت اور مناسبت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو چاند کو سامنے رکھ لو, اور قسم ہے رات کی جب وہ پشت پھیرتی ہے. اگر اسلام کی مثال چاند جیسی ہے یا سورج جیسی ہے, آگے صبح کا بھی ذکر آتا, تو کفر اور شرک کی مثال تاریک رات جیسی ہے. رات تاریک ہوتی ہے, اندھیرا ہوتا ہے, پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کا اختتام بس صبح اذاس پر قسم ہے صبح کی جب روشن ہوتی ہے, سورج جب طلوع ہوتا ہے اس کی تابانی اور تپش اور روشنی ایسی ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ بتدریج تمام سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کر دیتی, چھوڑتی نہیں ہے. جیسی تیز ہوتی جائے گی ایسے ہی لوگ اٹھتے جائیں گے اور اپنے اشتغالات کے اندر مصروف ہوں گے. یہ بھی آہستہ ہوتا ہے, ایک دم نہیں ہوتا, بتدریج ہوتا ہے. سورج طلوع ہو جائے تو پھر وہ کسی کو سویا ہوا نہیں رہنے دیتا. اسی طرح سمجھو کہ اسلام کا یہ پرانی پروگرام اور یہ آفتاب ہدایت جب دنیا میں طلوع ہو گیا ہے تو یہ آہستہ آہستہ ساری دنیا کو بیدار کر دے گا, کسی کو سویا ہوا نہیں رہنے دے گا, اور اس کے زیر اثر آئیں گے لوگ, کوئی اس کے اثر سے خارج نہیں ہوگا. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں, جو بہت تھوڑا سا زمانہ تھا نبوت کا, 23 سال, سارے عرب اس سے متاثر ہو گئے, اور سارے عرب میں اسلام کا نظام قائم ہو گیا اور جماعت آپ کی بن گئی. اے جن کو تھوڑا سمجھا جاتا تھا کہ کمزور ہیں, یہ کیا کریں گے, اور پھر قریش جو بڑے ہی مغرور تھے اور بے حد سرکش تھے اور دولت مند بھی تھے, اور ظاہری طور پر چودراہٹ بھی رکھتے تھے. وہ پہلی ٹکر میں ہی اللہ نے ان کو ایسا مغلوب کیا کہ ہمیشہ کے لیے یادگار بن کر رہ گئے, کہ لوگ ان کا عبرت ناک ذکر کرتے ہیں. بدر کی لڑائی میں اس کمزور جماعت کے ہاتھ سے اللہ نے ایسی سزا دی, صنادید قریش کو خدا نے تباہ کر دیا اور نہایت ہی ذلت ناک شکست واقعہ ہوئی. اور اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوا, تو حدیبیہ کو خدا نے فتح مبین سے تعبیر کیا. یہ اسلام کے لیے گویا ایک فاٹک تھا جو کھل گیا, اور فتح مکہ کے بعد تو دھڑا دھڑ لوگ اسلام کے دائرے میں آئے, تمام عرب جو ہے وہ اسلام کے زیر اثر آ گیا. اور اس کے بعد پھر دوسرے ممالک جو تھے وہ بھی اسلام کے زیر اثر آئے اور تمام مغلوب ہو گئے. صفین کے واقعہ تک آدھی دنیا تک اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا, نصف دنیا تک. اور اللہ کا یہ جو وعدہ تھا کہ ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہ اللہ نے پورا کر کے دکھا دیا. اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ مبعوث فرمایا, جس کو سب دینوں کے مقابلے میں غالب کرے گا. وہ اللہ نے خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ بات کر کے دکھا دی, غلبہ حاصل ہو گیا. اور یہ غلبہ بڑی دیر تک رہا, اگرچہ خرابیاں بھی پیدا ہو گئی, اور ابتدا اس کی سفین کے واقعہ سے آپس میں اختلاف کی وجہ سے شروع ہوئی, لیکن پھر بھی اسلام کا عمومی غلبہ چھ صدیوں تک رہا. چھ صدیوں تک کافی غلبہ رہا تمام دنیا میں اسلام کا. اس کے بعد پھر انحطاط کا دور شروع ہو گیا. تو بہرحال یہ آہستہ آہستہ بتدریج بڑھنے کی بات اللہ نے ذکر فرمائی. اور یہ جہنم سقر جس کا ذکر کیا ہے, جس پر 19 فرشتے مقرر کیے ہیں, ایک بڑی باتوں میں سے ایک ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالی کی قدرت کی ایک نشانی ہے. دوزخ بھی اور جنت بھی دونوں بڑی نشانی ہیں. ایک جگہ جو ہے وہ اس کی رحمت کا ظہور ہے, اور جو ایماندار اس کے اندر راحت اور خوشیاں پائیں گے, اور دوسری جگہ خدا کے غضب اور عذاب کا مقام ہے, مجرم اس کی سزا پائیں گے. اور یہ سقر بھی جہنم کا ایک طبقہ ہے, یہ بڑی ایک قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی ہے. اور تمام بنی نوع انسان کو یہ ڈر سنانے والی بات, تمام انسان اس کے حال کو سمجھ کر ڈر پیدا ہو سکتا ہے اور ہدایت کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. جیسا کہ حضور علیہ السلام نے ابتدا میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, لوگوں اگر تم مجھے سچا مانتے ہو اور کہتے ہو اپنی زبانوں سے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو میری بات سن لو کہ میں سخت عذاب کے آنے سے پہلے پہلے تم کو خبردار کر رہا ہوں. اگر اس بات کو نہیں مانو گے جو میں پیش کر رہا ہوں, تو خدا کے شدید عذاب کا شکار بنو. یہ ہے تمام بنی نوع انسان, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, تمام بنی نوع انسان کے لیے. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انا لحد القبر سے مراد دوزخ نہیں بلکہ حضور کی بعثت کا واقعہ, حضور کی دنیا میں مبعوث کیے جانے کا جو واقعہ ہے, یہ تاریخ انسانی کے واقعات میں سے ایک بہت بڑا واقعہ, کہ اتنی تھوڑی مدت کے اندر اتنا بڑا پروگرام دنیا میں غالب ہو جائے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اتنے تھوڑے عرصے میں 23 سال کی زندگی میں ایک ایسا عالمگیر انقلاب اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے کرایا, یہ بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ. اور پھر 50 سال 19ویں صدی کے اندر تمام دنیا پر غالب ہو جانا ایک اعتبار سے، اور 19ویں دنیا پر مکمل طور پر چھا جانا، یہ تاریخ انسانی کا بہت بڑا واقعہ ہے. جب یہ بات اللہ نے ذکر کی تو اس کے بعد پھر جزائے عمل کی منزل بیان فرمائی، اور اگلی آیات کے اندر قرآن کریم کا اجتماعی پروگرام. پہلی چار باتیں پہلی ہوئی ہیں، چار باتیں آگے آئیں گی. ابتدا میں بھی چار خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو قائم کرنا ضروری ہے تمام انسانوں کے لیے، اور بعد میں بھی وہ چار باتیں آئیں گی. اور جزائے عمل کا معاملہ ضروری ہے، قطعی ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، پہلے یہ بھی فرمایا کہ یہ تمام بنی نوع انسان کو ڈرانے والی بات ہے. قرآن کا پروگرام کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ عربوں کو اور قریش کو اللہ تعالی نے حضور کا جارحہ بنایا، دست و بازو بنا کر ان کے ذریعے اس کو ساری دنیا پر غالب کیا. اس پروگرام یہ تمام انسانوں کے لیے، کسی ایک قوم قبیلے یا ایک ملک کے لیے نہیں ہے. اب ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اس پروگرام کو قبول کر لے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے، ورنہ پیچھے رہے گا تو ناکام ہو جائے گا. یہ کہ اپنے اختیار سے لمن شاء، جو چاہے تم میں سے آگے بڑھے. اور جس طرح خلفائے راشدین کی مثال ہے، عشرہ مبشرہ کی مثال ہے، سلمان صہیب بلال کی مثال ہے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف وطنوں کے رہنے والے، مختلف رنگ روپ رکھنے والے، انہوں نے اس پروگرام کو قبول کر کے وہ آگے بڑھنے والے ہو گئے. جس کا جی چاہے آگے بڑھ جائے، اور یہ آگے بڑھ کر اس کی انتہا یہ ہوگی کہ وہ جنت اور حضیرت القدس ان کی منزل ہوتی ہے، اور تجلی الہی سے ان کا یعنی اتصال مقصود ہوتا ہے. اور پیچھے رہنے میں یہ ہے کہ انسان برائیوں، کفر، شرک، بدعقیدگی، بدعمالی میں پھنس کر جہنم کے گڑے میں گرتا ہے. اب جس کا جی چاہے آگے بڑھ جائے، جس کا جی چاہے پیچھے رہے، نقصان تو اس کا اپنا ہی ہوگا. ہر ایک نفس جو اس نے کمایا اس میں پھنسا ہوا ہے. ہر انسان اپنے اعمال میں